22 okay okay okay kumabe atewa au shiwa ro de di takha ke tema tema ga ro bai lu shat lu ma ya bu no ma u phin nga ga ro atat nen so tin nen swai lai me doli tin sia ma lu ba u doli ye phwa phwa li tan yong me ha do khuna ro tin lai tha na pai pyat do me atai khu ro le เกจิมาเปียวตะหลุต้ายซ้ํามาโดลี้เยโดลี้ก็เลยตะกระดี้มาเว้ยอืมคู่ตะเมียวคู่ตะเมียวใส่กระซ้าได้อยู่อะแต่40นี้นี่อืมอเปียวยี้สรอกเบ้ใส่นี่มาเลยโอ้เบ้เนี่ยเบ้เนี่ยค้าสักกะต้ายย่าราโดลี้เยอะก้าซุงเนียนี่ต้ายซ้ํามากัจจิย่าราสรอกอืมอะก้าซุงเนียกูอยู่ย่าแค่เด้กั่วเนียวๆๆดีเนียเอดีเนียปูก้าตะหลุ โอเนียก็ปูก้าตรุเนี่ยโอ้อยู่ยะกาวหนองมุล่ะดิเอดาพี่ควาพี่တော့จีเอดีโลควาจีมาอืมดีเนียก็ฮะดีเนียอกาซုံးมั้ยอืมอมลิเมดลินโอจีละอองลิยะเดเฮ้โดลิยะเลกีตาชิกลุซึ้งมาโดลิอืมกีตาก็เบ้ใต้ก้าบาเลยเอจ้าสุยเมดลินชิกเกบลาวเลยโดลิดาวิก ฮะบาลีทวีสุราดาทวีก็3วิสุราก็อ๋อ38หอบปีดีโกลงโกสึบปีทิ่ยะเมโดลีเยญีก็หยอกจ้าไม่อยู่ดอกอูเด้ล่ะหึอะเปียวจี้ลุบโพเลอะสิเซมะสิบ่าวโดลีเยแกญีหยอกจ้าอยู่ดอกญีหยอกจ้าก็ญีโกอะหล่าจิมะเด้ล่ะโอ้เจ้บาเด้ ดีบิวผางาเมียสุงงท้าเมสุล่ะบะซับเปียวบ่าเออืมอฉิ่งซ้วยบะยายเองแลอยวยก็หายบาเปียวดิโดลีบาเปียวดิอ๋อโอ้อัตตะคะเลเมียยะลามะทาโดดีมาโดลีเออัตตะ40ปีมาอะเมนูนั่นเต็มมีลูจี้ผิดตาติอ่ะเออัตตะ40 มาลูจี้ผิดตอ58เนี่ยป้อง58มาอัตตะติอู้มิงลาทาวฮะ ถ้าโซญีรอต้าอูกะเลกะม้นตัดเตเนมามะเอกะโบบวายีตาโกต้านวินยงเมอ๋อถ้าโซยินจอลีอะติ้งใจมาป๊อกโอ้โอ้โอ้มะอูมะชูอะมะเลมะเลกูเมียโหเตเรปูอะราวันตาบิยีไลตาเมียจ้อตะโกลงโหลุกค้านนี่ล่ะเวเอ้โอ้ใต้ลุใต้ลุอะเนเนลีตรอจาอะต้ายีรือยอเยเยผิดนี่กูเม กูลงกูเท่งกูลงกูเท่งกูลงกูเท่งอู้ฮุบไปเอ้36 22 38มิ้งมาสุดแล้วซะเอ็มตันเดเรซะกว่าเว้ยๆไม่จีเนี่ยงายงก็ซี้มามักกิติกูจี้ อสินซ้ํามาปอนเนี่ยตุกข์กูอเมยยောက်เด้ไอ้ตะคู่တော့ရှိတယ်ပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့လကပေါ်တဲ့အစင်ဆန်းကတော့ပြင်ဒုက္ခမှာမရှိတော့ဘူးသူပြစ်တာတွေမှာလည်းမရှိတော့ဘူးဒိတ်ရှိတော့မလဲပြန်ရောက်လိုက်ရတာကိုရောက်ရတဲ့ငွေမှာငွေနဲ့နဲ့ထက်ဆိုင်နောက်ဆုံးပေါ်ပြန်ဝေတာသူ့ရဲ့သမိုင်းပေးတာဝန်ပဲအေးဟိုစင်လေးနဲ့ဝမ်းဆက်ဝတ်တာမတွေ့ပါလားမာကစ်တီးကိုကမမေးနဲ့သူ့ဘာပြောမလ hou ba wu ko a. Ah, main twe jo shi nai lo nga pyo ni da kwa. Pi lo ho yong o dokhin le ma ko mi chi. Ha. La than ye so yin yong o amya han thamin bu u la le shi de. Eh, la ko mai so yin thamin bu ko yu ma la ro bu. Ain ga sa sa la de. Eh, tha le nga ga ma chi na bu. Ba le ko ma jwe lo. Ho. Lu le lut da ko nga ma chi na da kwa. La ko ye ja ro kwa, ngwe ga pyet pi le kwa. Hingong macam ni nak bu, lihat membu mula bu, tapi membahne sahaja lelu macam, bazon dah usir dia, macam jenjor nak, segelis saga ni macam bu ngan ye, tak ada yo outhaka, cuma sehinga, kimiu tangguh jaroga, tamiu gua tua, kalau dari, kimiu demi golongu, misu bau jilu jilu, pemu tharwa jili, cai dunga, tu golonga, dekai estoni. Li tu terlalu amiyari li, ha, slim body kicap jenol le, asa ngah kan sanap jadilah mesti bu, dedih tu ya deh, nuen nuen nao nao, kolong mu pi biro biu sai de, mana aga melabu li, tu nak kambau nak kujaga, na biaga, taman luri deku, na senti mita lop si ni de, pasak le tiela ka, ida nuen cito me time, tajam sekarang biang ye, le nyogli kui biro, na kambau pop pi pioli biara si de, cuci si piolu pio, lekai mualin ne, na tau tu lu lu biro ka. Pasaku, nukhanli sududu lagi piori. Ada jenol lu mahu bawa aku ya? Ha, minggu minggu leh ni tuh mah sulu kuah. Mesti macam mana sama ngani ye? Minggu hari ha, tora aku pore, shora aku pung. Ye jira ka, dulu belok ke pung pung, bawang poya me, niau jia me. Naga dulu piolu, minta luar show matu ne, baju bi thana yau me kain balalu le, minta matu ne. Dulu biale me, minta yau ne. Turu biola mayung ne, aman mienbo, aman cabo kat dulu ne. Loga aman, aman ya zoom ne, acaya zoom ha. Balai, nawara ye zena data kiri. Tiro me, di kau no tiro me no, nyang kuat nyang, nyang, nyang mesti nyang na, nyang suatu, nyang ne senji ma, mana aku mien me, nyang ne sen nato ma, mana aku cam. Dari dema nyang mikiru, penyazon cunge tu, obiro, mimari lud mian, kau mian aku ciam me. Not on yame. Lere no, lere, lere, lere. Dajonle, mimele, thank you, Sureza, porabo, and mimele, thank you, Yaujale, Batu. Papuri? Mimari lera, utila on lere, Yaujalea. Go Batu, elu. Come at Daria Janolu, Moba, Ugo. Nizamo, mima lera, jimia, jaro. Go mima, miura, Ugo. Yudar memari le mihaji jamadire ngani ye. Yudar memari le mihaji jamadire. Aku sejai jaya, aku cuma bo. Aku sejai memaga o. Aku tu sejai kepam la. Ira melu lah gua. Abli. Abli. Okay. Ha ha. Kulungat gue ni ba. Nau nenek suji masalah rasa, dia boleh masuju. Taja masalah aku mau dah piye me? Hulmaro, ngau sayang di sini lagi dah. Dah, licin gaya tamu be. 36, 22, 38. Amme, wenday biro kamera kat hehe ne. Kenapa si nenek piye ni aw? Kami awak boleh biar dia ni dah bahu la. Mereka zaman ni dekwe. Biro, macam macam kau cuma ini no? Macam macam kau ni mana cara bahu kami? Kami awak ni cuma melu dulu lo ya. Macam apa pun cene mahua. Oh, siapa gak siapa mulu bahu si? Cuba kami ada bayar mahu bayar. Siapa gak nojo ni lu bah, mungkin lu bah kau. Nojo lu ni mahu bahu. Mimin mian dewi ji tini deh sura. Sini unang ne pak, jauh ne bicara. Jom jom mian luar, mian luar ni mesti mian luar. Tu yo, ngapai mian luar ni? Oh, cina mian kau lo baknya. Kami hau cina mian buat la luar. Siapa ule? Mian, oh, si kau lo baksi? Siapa nama? Siapa tu balik? Siapa nama ni tu si? Siapa tu sura Yesus Yubi? Cuma batu wa, ha, mau ke? Ku batu. Oh, hurungaro, hurungar gubya. Baik, cuma le, kurim jure ya, apa mian lalu? Oh, ye gu la sa, la gu ni sa sulu, cara le boleh. Baik sih, cini ya le, ku lelak dano. Oh, dana, cawu yo jauh di dala. Oh, siapa siapa li? Jauh jauh pergi ke luar ini, ni orang yang dapat. Ho babu, jenaruh ni kerja jauh ba. Oh, ho, mungkin dah cawi. Oh, kau baju yo, tiu mungkin dah cawi lain. Bisi leka subaru. Tiu ini, kredit apa mikiraya? Oh babu, brush club buat kerja. Guru, officer boleh, mau ke di golara yoga sana lah. Oh, mau babu, ho. Tengah jin esy oleh lara ba. Oh. Tiunga, kitiro, kini maru ye. Siunga kat mana saya? Kini utan yega. Cuma ni lupa kau lima. Tutik kejar eli. Pia pia pia pia. Tapi yang ni malah ni mah. บ่รายดูตู่แล้วเว้ยโอ้ตู่ก็ช้ํามาแล้วช้ํามาไฮสคูลตรงอ่ะกูบ่ถูกมานี่เดียวสิดีเนาะหุติมะล่ะหิงอ๋อสิบ่ได้สิบ่ได้ตู่รู้เว้ยนี่แหละตู่รู้เว้ยนี่ติมะมองเลยติมะมองติมะมองติมะมองตู่ก็มาอุขินเดกู 1 year junior ฉันมาติมามาไม่ได้ป่ะฮึเปียงงเงเรื่องว่าชาติดเด้ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ Hello, yo go ide. Tide, tide, tide. Kamiya kau, kamiya lau biar nala kamiya apa? Tua li. Tada uka kau lula. Kara kau pun eh, kara kau mau pun. Letheu lekai injo bala. Ikan wala neng lagi dah. Nije buku kuat dua ada malu sih. Biro mana yang lebih meyau? Kulo moro mian kamiya kau si mian. Kabo matanya mau ye cua re, emi ya re, namoni ya re. Kamiya kabo si mian dah lurai. Kadu nadi cahun tu lulu lelu. Ijarre wipe ala ko pukkan dahara. Mudah deh yuaru mian lay siya, sih gua bama memiau. Soan zaga me, tapi gua pernah tuk tar. Stada ala tak kama tak cetam memiau. Stada tak gua ro. Kamiya injen, kalana kau pernah nunai lodo. Iro ya gua balu way mana pemalik dali, sih tiak kau lagi. Jono dah kamiya ni ya asu. Kau kongderan ne, di kasu ne mahalon lo. Tua cile, kah gua, piye te, piye biyo ne ya. Pehano maru mian. Nama kita dah tene. Hei, belau na wira. Li, kita lalu tunggu ayah yang kami jauh kaya ibu dah tu, bawa tabir lalai biro. Ada lalu na sendiri awak na jono juga bima li. Ba, wira. Di meja dah kami meja dah malu babu ya. Ayuh ayau yang ini nampi malah lalu meja lalu pihon nabi. Yang na luar biya ma boh biya. Buah nama siom bih luar mana? Ba, no. Kami na jono ni biu awak malu di ma boh biya. Tama. Tumia aku 5% juga le. Tumia aku rasa tu bau mac. Tahu kau ni yang ada apa juga. Okey. Hello. Upi orang la. Jono apa dia mau mau mac? Kali. Kali sa. Ada ya bi. Tumia aku tu ame. Tumia aku sahaja Fiat. Fiat le. Itali ka. Bama biang dia malu bu, pendeng siapa? Oh, naga tu yang ni nama hobi ya. Mana tu ambil awak? Tua lego esure, jangan lina yang ambil bi mana? Tada re teh ya, tawa bo ya, na tahu ngaya bi bi, bu ega ya lo le di di dan nama lo je mau, bale, tak suara bo ya, kamyah, suara ma biang ne, ha? Om le di mazara taxi suara lo dekau ni lah, bahaya, apa le? Tak nama, om le, iba ma jangan awak kamyah ada uyang jisi deh. Yang di jalan biasa, dua le, Fiat, P, P sudah apa apa bapa jadi beri, ngah, ya sudah jadi lawa baru le, ngah le, bau jiro ku, tidak ku nungguin jira, ya umalalu, aku bayar umlo bebal le, ah ni anjung le, ni udah pada tau, no, sama ya ya zat yang jam eh, baru udah dilar sama ya ya zat apa ya, tapi mana ni asal tu ya cuma cai, sejauh ya malu le, lagi sebab apa? Tiada cakap bau jiro kau ni lebih ya. Dah mak mak mak. Rasu gua tu baru biar kau biar naik mak. Saja saja. Biar mak mak yang biar orang jenar sope thalai ber. Saja biar aku jual ni. Mereka hulma hulde la di mama ye. Ya. Kaga jonyong ja. Hulde pergi jaro. Pendensi, pendensi la mau bala. Pendensi soro. Tapi luar kabo tet thaima yare. Ha. Tekan ni mesti la mami anduan naik ni. Jonyong ya, udah balau cewek yang pilih lain. Tapi baru sombia lu ya, barai gua. Jangan lu buat zah sura. Lebah satu tu, kau esih dulu ni ya, barai gua. Ha, ngacau lah kalau ngapa pun sedih gua. Jangan lu ngapa di lama. Muda wara sura, tapi apa pula ya lo? Lebah satu tu, pih dah gua. Ya bu gua. Jangan lu buat zah sura. Muda wara gua, profesional lu wara. ไปซะมองเม็งกากูเว้ยพี่รอมาอสมมั่นติยอูชั่วอองเนี่ยไม่เป็ดยินเบ็ดน่ะลุบเลยอ่ากูอ่ะละปูเสียมาลุบ่าวอูผิวอองอ่ะตีบัวยิลงงานกาวลงปะทันชื่อดาบ่ฮู้ทีงาตองอยู่ปอกบีกาอยู่อยู่เนี่ยเอาถ้าตูละกาหมอไหนจนมันเน่น่ะบ่าวอะไรกาซุกกูถัดทุบขึ้นเอาทุบไหนร้อนชื่อเดี๋ยวจนกูไปอากูเอามาติมอมๆเยอะเนี่ยนี่กูตัวอะไรงาเราคาชอกๆไป ฟ้าพี่ลูกเช้าก็ไม่ด้วยอเมียมาจ่ายไม่บ้ามาไม่รู้กูเนาะเอ๊ะได้เจ้าอาชีพกูเนี่ยหนีป่วยซะตาหน้าราจะมาดูดาบ่ไม่กูงาทีนี้ไม่มาเดียวจังกูเปล่าเสียชิไม่มาเลยเว้ยล่ะไม่มาละมาอู้ขึ้นมาเพราะเป็นมาอู้ขึ้นเลยโอ้เจ้าเราไฮสคูลเรามาอู้ขึ้นล่ะฮะไม่มามีเลยป่วยซะสุดละมันยังกังวลเลยกูเนี่ยบัดว่าบ่าย้อนเนี่ยนะบัดว่าบ่าวัยเจเนสุดละถ้ามันมีมาเอาขึ้นมา เอ๊ะ มาอุ้งเหงาอะกูติดละฮัลโหลกูลงเลยเนี่ยส่วนนี้งั้นมีสิ่งเดียวก็ไม่ทราบอ่ะมาเอ็ดอาจารย์มึงรู้ตู้สักคำสิสักอาชาเชิงจ้าจีส่วยพี่รอเบี้ยวกันละบ่อ๋องั้นยามเนี่ยสิจีเลยงั้นยามนานเนี่ยน่าชอบเลยมาอุ้งเหงาไม่มาเลยมั้งกูกว่ามาติดเองจ้าเลยถ้ารู้เนี่ยงั้นส่วยเนี่ยมีสักอาวุธเพื่อจะโน้ตสักอาเลยโอ้ที่เอ็ดก็ยาวหมดละโอ้ไม่เข้าบ่าวอะกูติดเองจ้าเลยไม่มาอะกูติดเองจ้าบ้ามันละสุดเลย มีเบี้ยวเลยสกาวงาสุยนี่เด็กตัวกูเสกเงินซาบุญยาเอ็ดตัวก็จ้องเสียมาอินเดียยาเลยงาลุงมั่วบุลูเรียลีไม่ติดหรือยาระเบ็ดโอลี่ นี่แหละยี่อะไรเว้ยตาเบี้ยวเรียกโจลี่นี่แหละลูกก็มาละเองจิมาเบี้ยวร่าจิมาจุ้ยกันเลยลูกเดียวกันพี่กูจุ้ยมีบียี่อะไรลูกเบี้ยวร่าบ้าเอ๊ะงาเบี้ยวร่ากันอะไรลูกพี่กูจุ้ยบียี่ยี่เนี่ยพี่กูกี่บียี่เนี่ยนะเบี้ยวซะมาวนี่เนี่ยอะไรลูกเนี่ยพี่กันจิมาลีกี่ตีเดียวเดียวเลยตัวร่า ยังดอมาเอริลูเนี่ยเว้นใจมีนะโอ้ดอเว้นใจมีเราดอทำไมพี่เป็นเนี่ยยี่อะไรเป้เต้มีกาซ่ายังพี่ตีรับบ่ดอเลยตัวเลลี่ยุ่งเจ้าทำไมเนี่ยสวาเร่ดอเลยสวาเร่เอลูกไม่มาเป็นเดียวยามเอลูเป็ดูกาเพื่อนฉาทารุเลยอ๋อยังพี่ยานี่จะมาจ้าจีใส่จีนี่ไรด่าน่าดอสิบยี่ยี่หนูอะไรอัตเตลี่เซจูช่วยจ้ามา ใส่จีบงานนี่เลยจ้ากูใส่จีเนี่ยมายี่กาเบลลูลูตีเลยว่าจะมาเลยใส่จีนี่ละกูถ้าเจ้ามีเลยยี่ห้าอะไรลูกพี่รับบ่นักดนตรีตัวเจ้าหนีไปพี่นี่เลยไฮสคูลว่าตัวจะมาเด็ดดันจีเอตุนี่จะมาเด็ดดันเอเลยตุนี่เจ้างานนี่สกายอะมีมันจะดูดอลี่สกายไม่ใช่สกายชาลีพี่เลยฮะ เจ้าเสียกงเนาะจะมาหูหูมีดีไม่เนี่ยตาจะมีเป็นเนี่ยยาวยาวไปเลยดิตีเยอะด้านนี้ตีเยอะด้านนี้ที่ขี้ยับจ้าเรียไม่กี่ลีเดียวอพิวโอ้คุยไปรอตีบาร์เรดโอลี่เองจ้าเต้เต้จะมาเป็นสักกะมันใจพุ่งเบี้ยวเราลูจินลูไอ้รอนี่กะงอปีจะมาเคลงง่ายเอาไม่ลูมาเบี้ยวอะไรพูล่ะโอ้โดลี่กูรอเบอโอ้ลูทิ้งขันลูกพิมเลย อพิวพี่เจ้าเนาะพิวกี่ยาระปอมลีอพิวลูเลตเยวินตี้โยสกาเรียปอบีอันนี้มาพี่โตบุตรลีเอริโดจะมาหาตัวเต้ว่าตาโจจีดังพี่ลูชายสกาพี่โตมาพบผู้ลูตอนนี้เป็นยี่กะสุดสกาพี่ลากันเลยสวาร์โรจะมาตั้งเองกี่ตียาวลาระเนี่ยลูจิ้งคุยอะไรจ้าเรลีอ๋อตนาเสียตุกเนียละมีขมียา โอ้โดลี่อะไรเขาเดลี กี่ดามาลายนี่รู้พี่เอามาส่งมาต่อตรงน้องพี่นี่จะเอามาหมดละโอ้กูบัตรกูบัตรลูกพี่ดีสุดรอเสกกูเสกกันนับวันนี้หาตีตีดาราเวโอ้ครูอันนั้นเนี่ยเอรัลลี่ดอลลี่มีอยู่จริงตุ๊กจะมาเนี่ยด้วยกันเลยเจ้าเปล่าเนี่ยตุ๊กเองมาสมิงเปลี่ยนเลยไม่เลย กูรอมาเจอแล้วบุเอ๋ยนี่จะจากอันยาวด้วยต้องเลยเปล่าโอ้โหดูนี่อะไร แกทายงานนี่มิ้นพาซ้ําแหละดีเซ็งก็จันทร์จอตึกกองนี่กว่านี่เอาจาซันจอเป็นมะล่ะเอ้ยเอ้ยก๋องเลยยังบ่พันจาซันจอนับไว้ดีเซ็งก็สกาเปียวรู้ตึกกองเนี่ยกว่าซาเซียนมาให้จาเด้อ๋อพี่รอเล่ยากะฉะตู้ทานนี่ล่ะเว้ยเอ้อจังลูลาเน่เด้กูน่ะเปียวรอจาซันจอตึกกองซอจาซันจอก็จานารีเนี่ยซายหั่นอนุรอมมาเว้บอกเด้เส้นหลอกเป้บ่กว่ามิ้นกูงาดีขอลาดากะรอสกาเปียวเสียสิโล เอ้ยมาแล้วจนเรานี่กูเนี่ยเอาไปนี่ล่ะเว้ยเอ้ยมาเปล่าเราไม่เอาล่ะกูเอ้ยเสรีล่ะเสรีล่ะเอ้ยเสรีล่ะเอ้ยมาเปล่าไม่สกาฟีลิ่งเนี่ยเปล่ามาสรอกงาสกากูงาอะยังไม่คันได้มุอะจังบ่รู้งาเม็งกูดีขอลาล่ะเว้ยมาอู้แข่งเจ้าว่าลอยเปล่าอะเม็งถ้าเตะตะไม่หยิดตาเว้ยกว่าจนเปลี่ยนเนาะแม่เปล่าหามาเนี่ยๆๆบอกนี่กูงาเอาไปไงงานนี่อ่ะกูมานี่ดีเจ้านี่กูยังไม่ถ่วยอ่ะนี่ปอกกล้วยไปถ่วย มาตะแค่ตะจองซวยปุ๋ยมามาบ่อ่าอาจารย์ท่านนี่พี่บ่มาแม่มาตาอาจารย์ท่านนี่ตาบ่กว่างาก็เปล่าหลุมมอดีบ่กูตะรู้สิบ่ได้งานนี่เออมาอุขินเกษตรเนี่ยปะเดลูงาตู้กูตะบ่จะได้จองงานนี่ติบ่จนเราตีได้แต่มาอุขินติบ่อี้จีบ่ได้เอ้งาตู้เองกูตั้วเหลเดะนักกอกสะลุงดิเกษตรกูงาอมุยาเนี่ยงาปะเกอ่าอมุยาเนี่ยปะเกเลยซอมาอุขินกูเมียตะแกระมีบุ๊กอพ่อวนลูกจีเมียหมั่นดิ ที่เกษามาเยาว์เชิญลงมาเจนเลยกว่าสิลูกเจนเมียลงกูอามากูเนี่ยบัดกูอากูคว่ำมาเปล่าเองเนาะกูม้อเนี่ยมาเว้ยงั้นอมูยาริกูตูตีหลอกไปกว่าสิรอบ่าตัดไหนมาหมดกูบ่ทุเยเช่นอมูยาริจี้ย่าล่ะลิจม้าโอ้ฉันมันตีบ่บีแกดาจอกฉิ่ไล่จาอูซูกูบ่ทุเยลูกเปล่ามาล่ะ อ๋อดิโลเปล่าเผ่เปล่ามาเลยกว่าเมมบ่ถูกเด้อซายกูก็ไม่คลีไอ้นี่เช่นพี่รอเสี่ยมาเสี่ยมาแล้วเสี่ยมาตั้นตัวอ๋อกูบ่รู้อมูยาမ kong suroga. Adun ni zaga biao yin, ngamian na luen ke luen ni de. Tama mo yin kong yin le ngang utare. Diraga tu mian na go ngamian miya bu. Kong utare, suroga tu chie de ni som su. Chie de ti pi ma pi sura go le ngamian na yin de. Chie de ya ni ro ako uche go lakha nyong amu ya biya lu miya u no. Daro mi biyo ma la go aami nga le. Chano biya no me biya. Ha ke ke ke ba ngani ya. Oke, duka wa be kwa. Ako balo dine sura le biyo ba u. Puan biyo ame po, hola. ฮะดูสิซูมาแล้วซูอ่ะดิแกกว่าเปล่าก็รอเลยไม่แค่บ่กูไม่เปล่าไปดีใจนี่เองไม่จริงอ่ะเป็นแม่เป็นอย่างดีดิเปล่ามีลูกตู้ม้งตัวเองเมียนตองเมียนก็ย่ารอมากูดอกอืออะไรไอ้ใดน่ะเนียนๆน่ะนี่ย่าลูกเว้นล่ะซวยไปกันหมดจ้าลูกอืมย่าลูกบ่ได้ย่าลูกกูรู้เว้ยบ่เปล่ามาอุเข็งก็บ่จ่าได้ลูกนอกเปล่าบ่ล่ะแม่เปล่าเออตัวชิเมียนแล้วเมียนบ่จําเมียนเนี่ยกัดไล่มาซวยเอ้ยจีซา บ้าจ้าลูกงามาต่วยมีบูอืมดีแล้วก็จีมามาอู้เข็นเนี่ยงาเนี่ยเอาเทไปชื่อนี่เลยลูกงาเทนี่ราจีซานเนี่ยจอระเนาะจอระอือกูอดัมน่ะมาเอวะโลกายมาเนี่ยเอาเทโอเคงั้นนี่เมนตรีไปมางาตรีอ่ะจีซาจ้าลูกอ่ะซวยเสียก้าวเนี่ยซวยเสียอะไรก้าวเนี่ยอืมจ้าลูกมาอู้เข็นมาอู้เข็นกูอู้เข็นอู้อ่ะแม่หุบพี่มาพ่นเปาะเราไป ไม่ใช่ป่ะเช่นจะมาดูเข็นใช่ป่ะล่ะครับเนี่ยไม่ใช่ป่ะเช่นถ้าเราคุยสักการะแบบดูบ้านเลยเช่นอ๋อจะน่าอุดรอดีมั้งหูดูเราเลยจะน้องมาไม่ตีเว้ยถ้าเป็นดูสักการะเดียวเดี๋ยวรู้ได้ละอ๋อมาอุเข็นเนี่ยเราไม่ตีเด้อมาอุเข็นเนี่ยจะน้องเลยมีเงินดาวตีจะมาหูกูเนี่ยถ้าเนี่ยมีอะไรอ่ะยายาอ๋อถ้าเป็นแม่ดูเราเยอะจะน้องเยอะมาอุเข็นเนี่ยตีเด้อรู้ได้เอาดูใช่ป่ะเด้อไม่เปล่าเลยดูเราตีเด้อส่วนเร Ari lu aku batu bawa. Jono aku batu yang ni ba. Oh, aku batu yang ni. Okay. Ma okay, piobura. Oh, pare, mana me? Tema mau ma. Untara ma okay mesibu soro. Cang tua re sini. Mahu buat, ini ubah ni. อ๋ออุโบสถตั้งมาละมาหอบผู้กล้วยเอี้ยตั้วล่ะยตนาแล้วဝင်แม่เด้อ๋อเอี้ยมาจောက်อย่างဝင်ตั้วหลุดล่ะจนมาติเลยอ่ะนะเด้อเปียจนติเอี้ยဝင်ปูสนน่ะบ่มาหอบผู้กล้วยเมมาหอบตาต้องห่าสิพี่เนาะครับเนี่ยดิตะกาเมสกาเพ่ไม่เปียวเน่อมาอู้ขึ้นตั้วล่ะก็เอี้ยจองเนี่ยยตนาจองก็ตุ๊ตังเงินอ่าหมู่ฤดีตั้วเลยล่ะเฮ้ญาติเนี่ย9ไหนลงมาเปี้ยนล่ะแม่เด้เตี่ยวแท้ตั้วล่ะบ่ล่ะครับเนี่ยอเปีย ี้เนี่ยเอาแต่ตะโกกงน่ะซอတော့ तू แลปิ๊ดมาบ่ราจ่องตะบัดตะคาถั่วๆเล่เด้เฮ้เ ห็นเลยโหเนี่ยอะจ่องจ่าတော့แลปิ้นเสียบ่แม่งมะตาจีซอတော့จောက်เสียอะตองกาวเด้ดิโลลุบบันเลยดีไอ้งูเปลี่ยนย้อมพี่รอลูซีได้ยักกั่วมาณีจินแล้วส่วนเนาะจนอกุญญีไปไปอ่ะสิ มาอุขินเปลี่ยนล่ะยังบาเปล่าเลยอ่ะเนี่ยมองเต็มมอง ดีไอ้งูย้อมญินอ๋อลูซีได้ยักกั่วตะคู่กูอ่ะไอ้งูเปลี่ยนแหวนอ๋อဒီကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်ကိုအကူအညီတောင်းအောင်ပြောလိုက်ပါတော့ သူတယ်လီဖုန်းဆက်တာဒီအယောင်ဝယ်ကိစ္စတော့ဟုတ်မှမထင်ပါဘူးအော်မင်းနေလိုက်တာမောင်ပထူပြောဘူးတယ်သူကပွဲစားပဲ ဒီမမပြောတော့9နိုင်လောက်ကိုပြန်မဆိုပဲအခု9နိုင်နဲ့15ရှိနေဆောင်းလိုက်ရတယ်ဟုတ်ပြီရင်နာဆောင်ကထွက်လာပြီမောင်ရှင်မောင်ရှင်မောင်ရှင်ပါဟုတ်တာပေါ့ဒီကလုံးကထင်းနေပြီဆံကလေးကြောက်တင်တာကဟန်ဘယ်မှန်ဒီ၆တန်နိုင်ပုံကလာတယ်အေးရဲစာရီကလည်းမိကုန်ပါပြီဂျွင်းဆွေဒီနေ့ ရောက်လာပြီဒီနေ့ရောက်လ ာပြီအမမဲ့တွေ့တယ်လို့လို့ရမှာပဲမတတ်နိုင်ဘူးလေ မောင်ရှင်မောင်ရှင် ခွေးချင်းဒေဝလာလေ းမအုပ်ခင်စီကို ချီ ဇန်ဂျိုနာကနေပြီးတော့မအုပ်ခင်ကိုမြင်လိုက်လို့လေကျွန်တော်လိုင်းကတော့ကျွန်တော်တကယ်ကြီးချူတာတယောက်စီကိုလာတာပါအော ် နေကောင်းနေနော်မအုပ်ခင်မတက်တန်းကြပြီ ဒီနေ့ရပဲကိုဘတ်သူအိမ်လာလေသေးတာပဲ ဟောအင်းဟိုအဲဆက်ကနဲ့တွေ့ရင်တော့ကြပြီပေါ့မအုပ်ခင်အော ် မအုပ်ခင်ဘာဖြစ်လို့အိမ်အောင်မပြေးသေးတာလဲ ချီ ယောက်ျားမရသေးလို့မလ ားချီ ဟောတယ်လို့ဘာတယ်လို့ပါယောက်ျားမရသေးလို့ဆိုရတဲ့ယောက်ျားမယူသေးတာဆိုရင်ပုံမှန်မယ်မဟုတ်လားရည်ရွယ်ချက်ကိုရှိပါလားခင်ဗျာ ရှိ သူရှက်နေရပြီသူရှက်နေရပြီသူမျက်နှာဖြူပြီးလေဟာပန်းနေအောင်ပန်းသွားပြီမာလည်းရှက်ရှက်နဲ့ရားလူရံကြောက်ပြီးပြောရတာငါမျက်နှာညွန်ညွန်လဲရှက်လို့မမှန်းသေးအောင်ပေါက်ရောပေါ့တွေ့ဖိုက်ပြီးပြောတာမြောက်စလုံးရှက်တက်တာမှာဟာဒီလိုပါ ဟောဟောမသုံးမင်း ဟဲ့သုံးမင ်းသုံးမင်းပါအ မတော်ပါကိုပါချူ ဟောဟောဟောသုံးမင်းသုံးမင်းသိသိဝင်စားစီကောင်းမိန်းကလေးရဲ့မေတ္တာသဘောတရားသိဥပြပဲရှင ် မိန်းမလေးရဲ့ယဉ်နေမယ်အသေးနှလုံးမရှိပါဘူးသုံးမင်းပဲရှိတယ ် မိတာဆိုတာခီးတဲ့ကိုဘုသူဒ္ဓဖြစ်အောင်ပြထားတာကားကကအပြက်ပဲမိတာခင်ဗျာ၃ဘိန်းဥက္ကမပြတ်လိုက်ပါမှာစံမြနေရရှာပါတယ်တူရတင်မောင်းရင်လည်းမောင်းတယ ် ပဲစညာတူပြီးရင်တူထပ်တင်ရင်လည်းတင်တယ်လူမပါပဲလက်ခပြခြင်းလည်းပြပါတယ်ပန်ထာကအခတင်နန်းသားကြီး၃ဘိန်းကမောင်းနေသလားအောက်မရပါနဲ ့ ခါလိုက်တာလက်ကိုလဲပွတ်နေတာဒါမင်းမဲ့အဝေးကလာနေတဲ့၃ဘိန်းကိုလူပါမပါဘယ်လိုသိနိုင်မလဲလူမပါပဲတင်ရင်မှတင်တယ ်ဟုတ်တယ်လေ လူမပါလို့တင်ရင်တင်တယ်လူပါရက်နဲ့တင်ရင်တင်တယ်ကို့အရင်တင်ပြီးသူများတင်ရင်လည်းတင်တယ်လူမပါပဲနဲ့လက်ခပြတ်တတ်တာတွေတပုံကြီးပဲဓမ္မဥက္ကင်ကတော့ဘယ်လိုသုံးမင်းလဲ ဩကျွန်မဘတ်ကားနဲ့ပဲပြန်မှာပါကိုပတ်ချူ ဗျာ သုံးမင်းဆိုတော့နည်းနည်းမြင့်သွားတယ်တော ်သူ့ရဲ့မြင့်တဲ့ကားတွေအများကြီးရှိရနေကွယ် ဟုတ်ကျွန်တော်ကိုကိုဘထူဥပမာပေးပြောတဲ့စကားကိုမြင့်တယ်လို့ဆိုလိုတာပါအချက်ကိစ္စလေတော်တော်ရဲ့မအုပ်ခင်နဲ့တော်တော်ဆိုတာတိုင်မင်မော်တိုင်မင်ဘက်ပဲမဟုတ်လား မဟုတ်သေးဘူးကွယ ်ဗျာ ဟိုဒီလိုလုပ်ကွယ ် မောင်တင်မောင်တော်တော်နဲ့စကားပြောရင် Men tin ne ma ma ma pyo ne. Hauk. Men tin ne pyo lai ye ma ma twa la ji be kwe. Men da be de ho sa yin le. Men jao tin mon ne men gao wo yai khwe twa ja le me. Khun na men pyo de no. Hauk. Ma u khin ne nga wo tai min be lo. Ma hauk hu kwe. Ma u khin ga eng u na ma. Nga ga pi po tu. Tu ga nga wo ba ma tai min sia ma lo bu. Tu o da wo nga khan ya yom me.Who do don't mean where met Jango? Now, Bama, a pure la. Yeah, eh, who mean a poeta to the don't mean who fell young money. Don't mean who rock. Mine so be said that Jadama solo. Do let me in a garry and Yaji she de lo pure lava. Oh, to the pure man, she might know. Who shall go me via? Eh? Oh, Mauke ain't no yet eating of Dorothy and Piobiabala. Pure be the Luda, the water have a way. Yeah? 哦，对了吧，妈妈，没对了呗。 哦，哎，侬表妹路要表咱家米吧的啦。 哦，那啦呗，来在你的妈着。 没有了，我他妈耶。 啊，咱们表奶母哩。 呀。 来在家嘛，刚包熟啦。他来忙的忙忙。哦，妈，我看那他看嘛，没对呀，对不喏 ？OK， 我这个口罩就拿对比嘛，就拿表妈们。江山那个你吧，喏。哦，对了，多少路因表母啊？ 哦，我没表那不贵。 哦，姑母好当嘞，那我表妹说 的。哦，我白了嘛，没表妹，都没把阿妹认嘞，起码呗有头多妹的。给，那个有，大妈表。 哦，妈，我看没事的，那我妈表妹说的来着呢。 哎，人全家了，没来是嘛，没好多吧，我忙对忙忙耶。哦，我表妹说的，妈，我给你拉呗。 啊，拉拉呗。悠悠，咕隆隆，你在那泥皮说的。真多表啊，没不，他叫你阿哥把土路，没嘛的不对啦，你的路啊，当然说偏多大股，偏老的，偏老的。 妈，我看耶，行，他忙把土眼你怎么忙哩？ 阿哥你路没表啊？再比见你来着？哦，没弄的月养你妈个，这个问题，妈妈我看这家的你阿妈的没有对，妈咪妈让我好不，芙蓉阿罗。你啊，差点过过。 偷看吧呗，都那俺那得龙龙过，那那不，这看着是啥人的米婆家呢？过得婆家的路啊，过可里路挺看的，傲慢的。 到凌晨也来， 嘿，都还叫那月妈妈好拍，妈好看。 哦，好拍耶 ，sorry 喏，明姑来得特别来。 嗯，那人话着过着别地别步呗。过了过来干啥没跑完没过。好好好吧嘞妈妈哦看。 对了老鬼妈妈靠近靠。 好的。 妈妈手臂嘛他卡乌手了。乌雷我靠的罗伊。 好的。 他卡看手了嘞跟来这呢谁是一波波一鬼。 哦就厉害嘞。靠着的路靠吧子。古巴出去掉哭着老表你吧啦。 等你来吧你呢大个多嘛对给的手。 哦。这个呢对了家里不这个不就觉得这个里 这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个 这个这个这个这 个这个这个这个这个这个 这个这个这个这个这个这个这个 这个这个这个这个 这个这个这个这个这个这个我你也会记哩，影片家不哈，东北阿米阿拉呢，就来哒，对比着几阿拉呗。 哦，多巴的，够嘛个 ，zero 嘛巴啦。毛看拉来不完了， 啊！ 面孔对对看嘛，都面孔啊，秃秃天的呢，接着也能拉他。面龙一捏来嗡了，面长高一点呢，一股来呢他。面那弯啊，都面来不急的，哪个？ 哎， 又问我大妈，我年轻轻呢，叫人有的个嘞，体液都也是也不行，拉中我的骨肉嘛，没胖了，没肥了呢，顺顺的嘞，看看你点三年也面熟。 ยีบอกคลีตัวเยี่ยวเอ็กโคนี่ตัวเว้ยเจ้าชายเรื่องหันจ้ารอกันเล็ดดำหกูตัวดำยิ่งนี่ดำหกอินี่ยี่หลักกูมาอุ้งเข่งก็ใส่ใจดูดับบ้าซ้ำเลยเฮ้ยคงแล้วเมื่อเดี๋ยวเราที่เบี้ยวนั่นเองเมื่อมาอุ้งเข่งก็งัดเทปบุบีรักสู้ใส่ใจจีเกเรเอร่าฮะเปลี่ยนเนาะกูกูจะจีเบิดอะไรอ่าเมื่อเลิกกันงัดกูจะเบี้ยวเบี้ยวบุจะนอนเนี่ยกูมาตีดับเว้ยตีจริงดีสักอะไรเบี้ยวบุสุรากาอินเดรกบอกว่า เจ้าหน้ากูฮะเป็นไม่มากูมาสิมึงสาวสุดเลยจังพ่อกว่า อาดาสูไม่มาทาบ้ามาตีมาหมอบุโสบีข้าตัวมาเพียง โอ้ที่แม่ดูอยากจะอะไรก็อยู่สิแม่ตัวไม่มาอะไรก็เลยลูกอยู่สิงห์ดาบิแม่ตาก็โอ้ไม่เปลี่ยวมากะเป็นไม่มามาสิมึงสาวเลยกูฮะมาอุ้งเข่งกูเลยจุยอยู่แต่ข้าเรียกเพื่อนเลยเดี๋ยวอยู่สาวเลยดีสิเอ้ยเลยที่มันเนาะเปลี่ยวเลยที่เจ้าเนี่ยเบิกกับเจ้ามากะมา น่ารอดเลยสุดเลยจังกูมันน่ารอดซะตุ้นนั่งลงท่ากูเข้มมาท่าพี่ตัวกับพี่ว่ามาตุ้นเนี่ยตัวเองว่าอะไรหลุดออกพ่อหน่อยมาพี่ว่าบุตุ้นไม่เนี่ยเต็มใจหรอเพราะว่าบ้านเนี่ยพี่แม่สุดเลยตัวพ่อไปเป่าดอดอ่ะพ่อตะคุระชีบาร์เลยตะคุระสายเนาะฉันเอาเย็นนี่นี่ปูเสร็จสันเลยเอาละเออตะคุระกูเรียเอาหน่วยมาอยู่เนาะถ้าสุดแล้วก็บ้านกูพี่ว่า ฮ่ามาลูกบ้านเขาบ้ามาบ้าเขาไงนี่ฮะไม่เอาสิจีเลยกว่าสิบ่เบียฉันเอาพี่ว่าคนนี้อยู่เอรูฉันเอาจ้ารอมาอุ้งเขียนตู้เรื่องไงรอทะเลที่ยาวดูสั้นๆฮะที่รอพี่เอารูสโลบูลอยเลยทะเลสุดรอที่โตและก็พี่เอารูเลยยาบาร์เลยอ๋อสักท่าก็ยี่จีละบ้ากว่าที่จะดูสิมาลูกบ้าบุอ๋อที่บ้าโตพัชกุบ้ายาบาร์เลยไม่ยินเนี่ยมาสุดละทะเลาะดูยินเนี่ยมาบ้ากว่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ ना भेर मऊ खेने चना लोगो तू चौदवा जी मा लो मे तू चौथे जी रही चलो तो भा मैं तोरा लो हतला मना तर जा सो ये चीरे का अकोना बी ले मोला นี่กูเนี่ยสลงอ่ะนี่กูจ่ะနေတယ်တဖောပေါ့อืมနေ့ရောက်စလုံးကလည်းမချောမလာကြပြီမဲ့တန်းတန်းခန်းခန်းလေးတွေဒါနဲ့နေပါအောင်ညီကဒီတက်တက်အိမ်အောင်ပြုတ်ဖို့များစဉ်းစားသေးလားဟင်မော်တော်ပီကယ်မရှိတဲ့မြို့တော့မှောင်ခိုမရှိတဲ့ညစေးတန်းထိုင်ကုန်မရတဲ့ယထာစီးခီးတယ်လင်းသားမရှိတဲ့မိမဆိုတာမတင်တယ်ဘူးမလားတော်လေးရဲ့ ဘူးကောင်းမှာစင်ခန်းလင်းညီလင်းယူခြင်းညီလို့သာပြောစမ်းပါဟဲ့ဘူးတို့လေးရောက်ကိုညီဘသူကိုရွေးမလဲဘသူကအရင်ချီးရေးဆိုတာပြောတာဘသူကမှချီးရေးမဆိုသေးဘူးတို့လေးဟာဒါဖြင့်ညီကဘသူကိုအရင်ချီးရေးဆဆိုမှာလဲအိုးတို့လေးကလည်းချင်းကြီးစီယာအေးကြံကြီးစီယာတွေဘာလဲလက်မနေနဲ့နော်အိမ်အောင်ပြုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့ကြီးတော့မပြီးဘူးဟေ့ဂျွာကညီကြီးတော်ကိုတိုင်ပင်ပြီးမှပြီးမှနော် ကျောင်းကကျူးလာပြီအိမ်မမောင်းမဲပေးသွားမလို့လဲတင်မောင်းမောင်းကန်တော်ကြီးဆောင်ပါဘာကွယ်ကန်တော်ကြီးဆောင်မမအုပ်ခင်ကိုတက်ရောက်တာရေးသားစကားပြောစရာရှိလို့ မင်းငါ့ကိုစော်ကားတာလားတင်မောင်းမောင်းဘာလဲ ชีซากะซานเนี่ยอ๊ะซ้าสุราม่าม่าอู้เข็งก็อโกบัดทุฮาเตลาอองขึ้นเลยบาเลยจนเราม่าม่าอู้เข็งมันไม่ย่าเตยบาเลยมั้ยอ๋อฉิสุรากะซาเสียมะหุบุติมองมองเบบี้สโตมาอัจฉะไม่ยาวเนี่ยล่ะจนเรากะซาเสียมะหุบมันตีบาเลยม่าม่าอู้เข็งเอ้ยไอ้น้องยีก็ปูพี่รอตาวจีเลยดิเลยซ้าวินนี่อะมากันจะไปไหนเนี่ยไอ้น้องฮะตะบายตายาดาบ่พอล่ะม่าม่าอู้เข็งมีเยอะกูอ่ะ ง่าปอมมาดีโลตันโยสินท่านนี่มันตีเองเนี่ยมิ้นที่ปฏิญาณอะไรวินาราโอ้ลูลุမျိုးตมิติยောက်ကိုลွတ်လပ်စွာချစ်ရေးဆိုပိုင်ဝင်ကျွန်တော်မှာရှိပါတယ်မမဟုတ်ခင်မင်းအကိုကိုမင်းမငဲ့တည်ဘူးလားဟင်သူ့အကိုပါငဲ့ချင်းနဲ့သူကကျွန်တော်ငဲ့ရမှာမင်းကငဲ့တဲ့နဲ့ကောင်လားဟင်ကိုဘတ်သူငါဘောဟာတခုကိုတရုတ်ကမ်းမိတာကိုမင်းကိုငါမသိငါနေတာကြားပြီနော်တင်မမော မင်းကိုငါမသိငါနေတာကြားပြီမင်းအခုလို့ငါချစ်သူကိုစကားကြည့်ပြောပါအကိုစကားကြည့်ပြောပါမအုတ်ခင်ဟာအကိုချစ်သူမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီကိုခေါ်လာပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ဟာခေါ်လာရအောင်မင်းချစ်သူကဟုတ်လားအင်းကျမဘာသူချစ်သူမှမဟုတ်ဘူးတိတ်ပြီးတော့လေအပိုင်မတွေ့ကြပါနဲ့လေဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာ ก็นี่กูเลยชิดเขามาลีกูเลยชิดอะกูก็ชิดพี่นี่ตัวก็เงี้ยนี่อะไรอันนี้ชิดเนี่ยนี่เนี่ยชิดเมิงเลยกูจะอันนี้นะขนาดกูไอ้ดาริกูไม่จีมีดีตัวก็เอ็ดดี้ลูร์มันมีอะไรเนี่ยงานนี้เอ็ดดี้ลูร์มันมีอะไรมาเนี่ยงาก็เอ็ดดี้ลูสามีผมกูเนาะงาใจใจไม่มางาเยาอยู่แม่ซากว่ามันติดทับว่ะได้ไหม ส่วนน่ะซ่าจะน้องว่าจีก็ไม่หอบกูส่วนน่ะอยู่อ่ะจะน้องว่าจีรอมิ้วจนน้องมิ้วเลยไม่หอบกู ฮะ นาวนอยามาด้วยลีกูมาอยู่งามาบีมาเตียงได้ลักษณะลูกสามิ้วเลยไม่หอบกูมาไหนมาไหมเตียงไหนเตียงไหมเตียงไหนเตียงแบบเดียวลีเนี่ยต้องเจอไหลอุ้มไหม พี่อาพี่อาพี่อาพี่อาเจ้าเสียกองเลยท่าเจ้าเสียกองเลยท่าฮะดิลูเยสเตลูกูมาอุเข็นเล็ดด้วยมล่ะ ตู้ลูกูเป็กกูเยสเตลูกูอ๋อมามาอุเข็นเล็ดด้วยมล่ะ โอ้ปะตู้โอ้มาเล็ดมาด้วยเยบูโฮลูเป้ซาลูโฮลูเนยูดิลูเป้ซาลูดิลูเนยูอ๋อจิมะหาตะเมไม่หอบูสิสะยกเล่ไม่หอบูนะลงดาเนลูจิมะนะลงดาหาอะฉิกูมวยพั่วไหนมาดิ ดาเม จิโน โอ้ปะตู้โอ้มาเล็ดมาด้วยเยบาบูลูซูเกจิมะเปียนเมตองเมตองเมเซีย มิงจูกองติมามา จนาจูกองหมอบูมาอุเข็นน่ะจูมา บ้าไส้โนเล ตูหละลุสีบัวยี้ออกมาปิปยาณีเลยจนาเยอัจฉิสัยหลอกคะแนถะตองน่ะบ่ไ ม่ไส้มาบูกว่า ถ้าสู้อโกจูกองเม อลุเปียนมาพี ่โกจูกองบ่มาอุเข็นก็ต่วยละอโกออนวยไคน่ะอโก ฮะ แกร่อดิเกษมาจนาปะยิตัดบ่ะเปียเมนาเยอัจฉิสกาดิเปียวหลองอาจีร่อปะยิตัดโซราเมนาเนี่ยมาปู้ဝင်ခံစားစိတ်ကူးရင်တတ်ပါတယ်ကို ဟေးဒါပေမဲ့ပွဲသိမ့်တော့ပေးတဟာမင်းသားမဟုတ်ဘူးခလားမင်းသားနဲ့မင်းမီးပဲပေါင်းရတာပဲမဟုတ်ဘူးလား ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုပရိသတ်ကဓာတ်ခုံမဆိုင်ဝိုင်းကနေကြော်တက်ပြီးမင်းသမီးနဲ့တန်းတွဲတဲ့ပရိသတ်ဆိုတာကိုများများမှတ်တာပါကျွန်တော်သွားမယ ်ဟေးမသိမ့်မှန်ပြီးတော့တအိမ်နဲ့နေတဲ့အကိုဖြစ်တဲ့ငါ့ကိုဒီမှာတယောက်ထဲထားပစ်ခဲ့တယ်ဟမ်ခွေးကောင်မအုတ်ခင်နဲ့လွဲပါသေးတယ်ဗျာလွဲပါသေးတယ်ဗျာ လွဲချက်ကလားလို့ဆိုရမှာပေါ့တော့ကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်နဲ့သူနဲ့ကံတော်ကြီးဆောင်မှာတွေ့ပြီးတဲ့အကွဲသွားကြတာအကိုလည်းကျွန်တော်တိုက်ခန်းကနေအပြီးပြောင်းသွားတယ်လေသူပြောင်းသွားတဲ့နေရာကိုလိုက်စုံစမ်းတော့အိမ်ဝင်တော့တွေ့ပါလားလူကမတွေ့ရဘူးခကြီးထွက်သွားတယ်တဲ့ဟိုတရက်မအူးခင်တယောက်ကတော့တော့ သူအိမ်အောင်ပြုတ်လိုက်ပြီကွဗျ ာ မင်းတို့နဲ့ကံတော်ကြီးဆောင်မှာတွေ့ပြီးဆက်ရောက်နေတော့လေဟိုသတင်းကျောက်ကြောင်းရက်ရှိပိတ်တယ ်ဟုတ်ကဲ့ အဲ့ဒါနဲ့သူယူအားကိုပြန်သွားတာဟိုမှာသူကြီးတော်တွေကနေရာခြားခြားပေးလိုက်တာပါပဲကွ ဟုတ် တယ်မောင်ဟိုမောင်ဘထူရတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဟို၄ရက်လောက်ကလေသတော်ကြီးကိုဖုံးဆက်တော့လဲသတော်ဒီအကြောင်းကိုပဲပြောပြလိုက်ရတယ ်ဟိုဒီတော့ဟိုအကိုဘထူကဘာပြောလဲ အော်မဝုခင်ကအလွယ်တကူခေါင်းညှိတတ်တဲ့အစားမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ ့ဟွန် းသူတွေ့အောင်ရှာမယ်တဲ့အဲ့ဒါမောင်တင်မောင်လဲရွာကိုလိုက်ခင်တယ်ဆိုရင ်နေပါစေတော့နေပါစေလက်ဖူးစာမှင်ရဲကျဲလို့လွဲကြပြီပဲအသေးနိုင်လဲကိုယ်ပဲယောဂသေးတော့မပေါ့ ဟုတ်ဒါမှမအုပ်ခင်တို့အိမ်တော်ကရွာမှာပဲနေမှာပဲလားဒီမောင်းနေဦးမှာလားဟိုဒီမှာမနေလို့ဒီအိမ်ကိုရောက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တဆိတ်ဟောမောင်းတင်မောင်းကစီးပွားရေးအလုပ်တော့မပြတ်ဘူးနော်ကျင်ရလဲဆုံးဥစ္စာပါဆုံးဆိုရင်ဘယ်လူလုံးလာနိုင်မှာတော့လဲတော်တော်ရဲ့မိမဆိုတာတယောက်မရတယောက်ရမှာပေါ့ဗျာဟွန်းအကိုဘာသူခကြီးထွက်တာဘယ်များပါလဲ ကျမအသိအုံမဟုတ်ပါဘူးသိမယ်မဟုတ်ပါဘူးကျမနှလုံးသားဟာအချစ်ကိုမွေးဖွားနိုင်တယ်ဆိုမှန်မှန်ပြောသမှာမှန်မှန်ပြောသမှာမဟုတ်ခင်ခမည်းကြီးလက်တဲ့လင်ဟာခမည်းနှလုံးသားတွေကဖွားလိုက်တဲ့ချစ်လားပြောသမှာဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးလူကြီးတွေစီစဉ်တာဟာကလေးတွေစီစဉ်တယ်လို့အချစ်ကိုဥစားမပေးပါဘူးစီစဉ်ကိုပဲဥစားပေးမှာခမည်းကြီးလိုက်ရတဲ့လင်ကို ခမရမချစ်ပါဘူးမချစ်ပါဘူးကိုဘတ်ချူယာဒီရွာကိုတကူးတကန်လိုက်လာတာကျမကိုရန်တွေးဖို့လိုက်လာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ယင်ဒီပေါက်ခွဲထွက်ကုန်ပြီကျွန်တော်ယင်ဒီပေါက်ခွဲထွက်ကုန်ပြီမဟုတ်ခင်ခမရရဲ့ချာကိုခဏခေါ်ပေးပါလားဟုတ်သူ့ကိုအချစ်ရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းလို့ပါအခုသူချမ်းသာလို့ခမရကြည့်တော့ကပေးစားတာပါဝယ်ရတဲ့အချစ်ဟာဖို့မရဓမ္မဆုံး အဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းတော့ပါတစ်စိတ်တော့ခေါ်ပြီးပါတော်ပါတော့ကိုဘတ်ထူရဲ့သူတဘောရာကြီးကြီးနဲ့ကျမကိုကိုဘတ်ထူနဲ့တွေ့ခွင့်ပေးတာပဲကျေးဇူးတင်စရာကောင်းလာပါပြီကိုဘတ်ထူတင်ညာဒီမှာတင်းပါလားသူကပြောပါတယ်ကိုဘတ်ထူကိုဒီအိမ်မှာပဲတဲပါစေတဲ့အဲ့ဘူကိုကြည်ပြောင်းပြုစုပြရစေတဲ့နေပါစေမဟုတ်ခင်နေပါစေနေပါစေခမည်းချစ်လင်တော်မောင်ကိုပဲ ကျေးဇူးတော်အနန္ဒလို့ပြောပြလိုက်ပါကျွန်တော်ကိုကာလမတာလှဲနဲ့လိုက်ဖို့စီစဉ်ပေးပါခင်ဗျာညဘက်လာတဲ့ကားကြောင့်လည်းကျွန်တော်ပြန်မမယ်ကျွန်တော်ယုံကခွင့်ရလဲနှစ်ဖန်စီပြီဒါကြောင့်ဒီညပဲကျွန်တော်ပြန်ပြစီမဟုတ်ခင်မေတ္တာအရေးခင်မှာ၄၀ကျော်မှကန်ချော်တဲ့လူသာဖတ်လိုက်ပါတော့မဟုတ်ခင်မှတ်လိုက်ပါတော့ ဒေါ်လေးအထက်ကရေးခဲ့တယ်လို့ပဲမောင်ဘတ်ထွေးကတော့ညီလေအိမ်အောင်ပြုတ်တယ်လဲကြားရရန်ကုန်ကနေပြောက်သွားတာပဲတင်မောင်မောင်ကတော့ဒီအိမ်ကိုရောင်းမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုအကြောင်းကြားပါတဲ့ကိုဘတ်ထွေးနဲ့တင်မောင်မောင်အခြေအနေကတော့အဲ့ဒီအတိုင်းမဟုတ်ခင်မဟုတ်ခင်ရဲ့အခြေအနေကိုလဲဒေါ်လေးစီစာရေးပါဦးငါတို့မှလည်းအပြိုကြီး 40နဲ့တက်တော်တာပဲလင်းလင်းဒေါ်လေးတော့လင်းမယူတော့ဘူးဟေးဒေါ်လေးဘယ်သူလဲ ငါပါ ငါဆိုတာဘာလို့လဲမအုပ်ခင်လေဘလို့ဖြစ်တယ်လဲမမအုပ်ခင်ခမရောက်ကြရောငါတင်းနေစီမပြေလို့စီးလာခဲ့ပြီဘယ်ဘယ်သွားမလို့လဲဖြူလာတာပါကျွန်တော်စီဟုတ်တယ်လေမအုပ်ခင်ကိုမရရင်ကျွန်တော်တရားတော်မယ်ဆိုဟမ်တခုလည်းဖြစ်တော့အင်းလား โอ้ชิบ่าวจ่องนี่ไล่ตาอ๋อง่ายอยู่จ้าเตียซ้วยมาตู้หลุไล่หิงพะบ่ปู่บานนี่กวยมะมาเมี้ยงตบ้อจ่าดิโอ้กูบ่ทุ่นแล้วต่วยไปบ่ล่ะโอ้ตูเนี่ยต่วยเสียไม่รู้บ่าวกวยตูอ่ะอฉิอยู่เวงั้นหมองอ่ะตีใหญ่เนี่ยซีบ้วยเยแล้วอธิไก่ไม่คันมุงั้นหมองเปียวกูตะลุเวไอ้หนองสู่ดาซีบ้วยอามากันเจ้ปี้หน่ายะเมมะล่ะโอ้ မမအုပ်ခင်အကိုဘာထူကမမအုပ်ခင်ကိုတိတ်ချစ်ရှာတယ် တော်ငါတို့စိတ်မဝင်စားဘူး Ya? Mima sura. Aku tatuga. Aku kanain tu juya mabe. Mau bulai? Mama oke. Inang bulai dia dereng jara ne. Dule lelu embi. Si mama oke mama. Kamiya? Mima mama oke u. Lematan nai bulai? Ya? Juta mau. Ucina senza. Hey. Mak okay, sih. Tapi malah ni ada ini yang ngoyok dada. Ngaji lah piang lah ada di sama orang la. Biar leh saya thakai raga. Barai yogya tua tau malu le. Hotel ini yogya ga si kain ni lu doli. Ni mau ini santun aga le. Juaga lu doli mana ya? Hoko ba tui kamera le. Ni yang song limpi lupi. Hah? Oh, dari mama okay leh yule sura. Minu ni gugu, saya akan ni lupa. Ah, mungkin tak ada mama okay. Oh, jangan siu, saya ni ni lara pun, no? Leba kuai, leba, le lara ba. Hah? Ke, pinga sir nasin, tehu cua ke ba? Oh. Hah? Kau batu? Ke, si ni cuma botar emi tau. Tapi mula kau batu? Ke, si ni u sekarang tukon lautor, jual iba o. लूट रहा हूँ उधर डंबल क्यों जीने को? नहीं आवासीज़ हैं? टीवे में पावा थे। मिंगला जाओ, मिंगला जाओ। मैं टटाऊं भी मैं, लेख हमला मैं। ये जो है, लेख हमारे रोता को बाटूने, रोता मीमा उखें। चलो दो टटाऊं लोग जामा बा। कोई मारा? मैं भी आऊं, मैं दीरे नो। को बाटूने जमारू पौ Kau mami lah, jenar aku boleh dah sura. Muda awal aku profesional, mau kengau jenar cedek sura, yau lah, ha? Di boleh madam, masih mula mau keng, masih mula tu masih mula. Turo, siangnya apa mami? No. ที่มองมองย้อนกลับแกมีกอลิชินิวเองแกมีสินดินเวคิลิสินิวปีที่ออกไปดูทูปาวินเดียวสองทวีที่มองด้านเนี่ยเบลีสินิวอ่ะกีดามุนแฟนเป้วุ้นควันเนี่ยที่สุดทวี天骄山八路里啊，在五地藏院转，土地藏潘永给他挖到，七道大神佛行。